Тринадцатый урок. Дэкато трито мафима. Ах, αυτή η γιατρή. Καλημέρα. Για πού έτσι βιαστικός? Πάω στον γιατρό. Πάλι? Μα δεν ήσουν στο γιατρό πριν από λίγες μέρες? Ήμουν. Από τον περασμένο μήνα που είχα μια γρήπη, συνέχεια στους γιατρούς τρέχω. Δηλαδή τι έχεις? Μια μου πονάει το κεφάλι, μια έχω ενοχλήσει στο στομάχι, άλλοτε μου διάζει το αριστερό μου χέρι και έχω βήχα και συνάχη. Ο γιατρός τι σου λέει? Αυτά που λένε όλοι οι γιατροί. Κάνε αναλύσεις, πάρε φάρμακα, πρόσεξε το φαγητό σου, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Τι θα κάνεις λοιπόν? Μάλλον θα αλλάξω γιατρό. Καλή ιδέα. Γεια σου και περαστικά. Περαστικά σου. Ο Γιώργος γύρισε νωρίς από το σχολείο, γιατί δεν ένιωσε καλά. Όταν ήρθε στο σπίτι, το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο. Η μητέρα του, μόλις τον είδε, ανησύχησε. Ο Γιώργος είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, του πονάει το κεφάλι του και ζαλίζεται. Η μητέρα του του έβαλε θερμόμετρο που έδειξε 39 πυρετό. Τότε αμέσως τηλεφώνησε στον παιδίατρο και του είπε ότι ο γιος της ψήνεται στον πυρετό. Ο γιατρός εξέτασε το Γιωργάκι και είπε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, μόνο μια ίωση. Έδωσε στη μητέρα τη συνταγή, όπου έγραψε ένα σιρόπι και μερικές κάψουλες. Το σιρόπι από ένα κουταλάκι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και οι κάψουλες κάθε 6 ώρες για 4 μέρες. Η μητέρα ευχαρίστησε τον γιατρό που είπε περαστικά σου στον Γιωργάκη. Τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Στα Γιάννηνα υπάρχουν δύο νοσοκομεία. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο Χατσικώστα. Και τα δύο προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες. Κάθε μέρα αφημερεύει το ένα από τα δύο. Τα νοσοκομεία έχουν εξωτερικά ιατρεία, όπου ο καθένας μπορεί να πηγαίνει για εξέταση ύστερα από ραντεβού. Για τα έκτακτα περιστατικά δεν χρειάζεται ραντεβού. Μερικοί ασθενείς μεταφέρονται στα νοσοκομεία με τα ασθενοφόρα. Στα νοσοκομεία δουλεύουν πολλοί γιατροί, νοσοκόμοι, νοσοκόμες, τραυματιοφορείς και διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα, αρκετοί ασθενείς προτιμούν τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία που υπάρχουν στην πόλη των Ιωαννίνων. Κωνσταντίνος Καβάφης. Τύχη. 1897. Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, μεγάλα και ψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι. Το νου μου τρώγει αυτή η τύχη, διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχον. Α, όταν έκτιζαν τα τύχη, πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως, μέκλεισαν από τον κόσμον έξω.